Més de 40 anys amb tu. Muy boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais, que vamos a estar dúas horiñas falando en lingua galega. Vamos saludar o equipo. Alá nas vías de son temos a Fernando. Muy boas tardes, Fernando. Aquí o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boa tarde, Xulio. Moi boa tarde, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Este queñes fala Armando Fernández. E queremos, pois, encetar o programa pois con algo de música que Fernando por ali nos ten preparada xa. E vamos, pois, empezar como se fora isto unha festa, eh? Empezamos con música. Vamos. Pois, Fernando da Yo Play. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre mí faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. E todo o que eu teño non quero ter máis. E a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse e o que lle pasou despois é mellor non o contar. Bueno, Xulio, xa temos o primeiro convidado, que é Adrián Martins Salinas. Vamos a falar con él porque teñen unha unha asociación que teñen cabalos, que pero se ve que teñen bastante, pero fan terapia con eles. Vamos a ver. Pois él nos explicará agora mesmo. Moi boas tardes, Adrián. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Adrián. Nada, gracias a vos por contar comigo, paisa. Vamos a ver. O importante é falar da Finca Moreiras, non? Sí. Que é a asociación que vos fundastedes para poder levar a cabo este traballo que, según parece, estades facendo desde hai tempo, xa nos contarás ti agora mesmo, pois en torno ao cabalo, pura raza galega, non? Efectivamente, non sempre tuvemos cabalos na casa, pero bueno, eu sempre quisen facer algo con este cabalo porque... Sí. Que se foi quedando en desuso, na mecanización do campo e tal, pois, bueno, o cabalo galego foi quedando un poquinho atrás. Pero muy sempre, bien. Eu desde pequeno montaba estes cabalos e sempre tiñan unhas cualidades de nobleza moi grandes. Por lo tanto, decidín especializarme un pouco en terapias e usar este tipo de cabalos que son os que nos criamos. Muy ben. Bueno, na zona en donde estades é unha zona extraordinaria, ademais con unha vegetación fantástica. Bueno, parece ser que en algún momento tivestes aí un pequeno incendio moi cerca, pero en Olla eso dende arriba, dende a montaña vese divisas o mar fantásticamente, pero é unha zona extraordinaria, non? Efectivamente. A verdad que para nos é un privilegio, temos que contar ca chuvia, iso sí. Pero, bueno, contamos un telo mar e a montaña ao lado, temos cabalos salvaxes. Bueno, os amantes dos cabalos aquí temos todo. Tamén facedes curros ou estades ao lado dos curros, como é iso? Sí, nos aquí eu pertenezco tamén á Asociación de Gandeiros de aquí da Serra da Groba. Unha vez ao ano, pois, xuntamos os cabalos todos bravos, marcámolos, escaneámolos, todo este tema dos curros. Cortadlle as crins e todo iso, non? Efectivamente. Sí, bueno, pero o que nos interesaba nos destacar con respecto ao traballo que xa anunciou aquí Armando foi o feito de que vos traballades, facedes terapia cos propios cabalos, é dicir, tedes rapaces ou persoas que veñen a curarse, en certa maneira. Exactamente. Precisamente coa atención que lle dades cos cabalos, non? Efectivamente, iso é. Eu traballo nun centro médico, cun equipo de fisioterapeutas e de médicos, e así, e despois o que facemos é que moitos pacientes veñen aquí a finca a poder traballar cos cabalos, desde xente con diferentes patoloxías. Sí. Pero tamén facedes como rutas, non? Que eles mismos poden pues, levar o cabalo, montalo e todo eso. Claro. Sí, o sea, o que facemos é facemos o que é a terapia, e despois a maiores tamén temos un servicio de rutas a cabalo. Ah, moi ben. Facémolo máis tirando fin de semana, sí. Sí. Entendes, solicitude que importante, non? Posto que dirixides esa equitación terapéutica a persoas con certa discapacidade, con certa con suficiente autonomía ou falta de autonomía para manexar o cabalo, non? Sí, bueno, como somos un equipo, pois a veces se a persona non é tan autónoma, o que buscamos é máis apoio entre dous, máis autónoma, claro, depende... o que queramos traballar. A veces traballamos máis o tema da confianza e buscamos que as personas pois, se vayan e se facendo máis autónomas, se las montando. Depende cada paciente, vamos axeitando e adaptando o traballo a eles. Entonces tendes cabalos estabilizados, pero tamén cabalos salvaxes, non? Sí, bueno, nós temos casi todos os cabalos soltos, en manadas grandes. O que facemos é que os días de terapia, pois sí, temos aquí nos corrales máis cerca de onde facemos a terapia, pero normalmente os cabalos sempre están soltos. Sí, nunca están estabulados. Sí. Ah, o sea, soltos na montaña logo entón. Sí, bueno, aquí nos campos que temos nós, nas fincas, sabes? Ajá. Bueno, unha cosa que hai tempo se dicía bueno, que eran cabalos que podían facer mal nalgúnas plantacións e demais, pero que parece ser que lles querían obrigar a poñerlle un chip para poder determinar... Como quedou eso ao final? Pois iso está así como te dices, o sea, realmente é obligatorio que teña un número de identidade, un microchip. Uh-huh. Eso foi unha das causas no que os cabalos no monte a xente empezou a desfacerse deles, porque realmente non teñen beneficio casi ningún, máis ben teñen un gasto, e co tema do chip pois incrementaba ese gasto, claro. Bueno, a verdade é que vos seguides adiante, tendes un equipo, como distía, que pertences precisamente a sanidade, non, entre comillas, pois a verdade é que é un traballo que tendes unha certa solicitude de persoas que se achegan aí, non? Sí, claro, nós temos que cubrir tamén unhas necesidades de benestar nos cabalos, e os cabalos ao final son o principal protagonista aquí, se eles non están equilibrados ou isto non lle resulta agradable, pois tampouco transmiten tanto o que queremos facer, sabes? Bueno, temos un número de personas tamén reducido. Sí. Porque o bicho cos cabalos son moi mansos, porque eu tiño visto algunha reportaxe, son, vamos, que claro, tedes los que son que están pois soltos por aí, non? Pero tedes unhas que non es, aunque lle toquen e todo eso son... Sí, eles levan un proceso de entrenamiento que eu lle fago para que estén moi adaptados a calquer cousa que poda pasar no medio da sesión, vale? Al final teñen que transmitirlle confianza a xente. Sí. Que eso, claro, hai que buscar xa unha selección genética para que teñen iso, sabes? Non cruzamos calquer cabalo. Ah, claro. Cas nosas yeguas de cría vamos buscando un pouquinho ese carácter. Sí. Porque eu tiño visto que lle facías hasta o cabalo se deitaba ou se sentaba. Sí, tanto se sentan como se deitan, están muy adaptados. Y eso acompañado, pues eso, con un entorno natural fantástico, que además ata hai petróglifos aí, carón de onde chegades, auga natural, con alguna fervenza que outra, ¿verdad? Eso é, sí, temos aquí moito grabado en pedra, da época de bronce, xa se dibuixaban cabalos nesa época aquí. Sí. Sí, tamén temos unhas fervenzas moi grandes, bueno, aquí é verdad que o entorno natural é moi chulo. Bueno, os que se cheguen aí, seguro que as fotografías de cara ao mar, fantásticas, non? Porque aí baixo está o mosteiro de Olles. Sí. Xusto, isto é litoral atlántico puro e duro, xa temos 500 metros ou 600 de desnivel, no que é a parte máis alta. Jolín, carai. Jolín. Desde aí xa se mira o mar todo, imagínate, sí. Pois todo océano. E estes días máis aínda, que está bravo. Tamén, sí. Xa levamos un tempo aquí, un mes sen parar de chover, a ver se xa nos dá un descansinho. Certo descanso, porque abonda algo que vos chega abonda. Sí. A verdade que sí. Pero, bueno, tendes un equipo para poder atender os cabalos tamén, e ademais, pois... poder ensillalos tamén con moito traballo, non? Sí, a ver, os cabalos está claro que é un ser vivo que hai que atender moito, claro que é un esforzo e moito traballo, pero bueno, eu xa vos digo que levo con cabalos toda a miña vida, entonces pois esa parte da miña rutina, ese sacrificio, non é é como que non coñece outra cousa. moi ben. Bueno, sí, tamén dices que decides, ou polo menos sabemos aí que na vosa páxina que hai un certo traballo de educación e de desarrollo persoal para que as persoas que se acheguen tamén sirvan para, bueno, se aclimaten a ese voso forma de traballar con os asistentes, non? Sí, claro. Sí. Temos que buscar todo o rato esa conexión entre jinete e cabalo, que todo este moi equilibrado, pouco a pouco, pois a persona ainda non tuvo nunca contacto con cabalos, non sabe desenvolverse ben, pois igual as primeiras sesións son todas peaterras, sen ter que subirse no cabalo, para que eles vayan tamén collendo confianza. Moi ben. Moi estupendo. Que seguro que sempre tendes aí cousas interesantes e propostas para as persoas que veñen a esa vosa finca, non? A finca, que volvemos a repetir, finca Moreiras, que está radicada precisamente aí no concello de Oia, non? Sí. Que seguro que tendes algunha proposta especial para ou ás veces, non sei, ofertas para que as persoas se acheguen, non? Sí, a ver, na temporada alta, que é a temporada de verán, nós o que facemos é, non somos un picadero convencional onde podes vir a dar paseos dunha hora e os cabalos están traballando seguido. Facemos todo baixo un calendario de reservas que facemos, ou a carta, según a disponibilidade nosa e da xente. O que máis organizamos son travesías largas, pois travesías de 2 días, 3, hasta 5, por a Serra da Groba, durmindo no monte, e bueno, facendo... Sí. Facendo ruta cabalar, vamos. Carai, que pois se facedes no verán, mágoa que non se poden recoller boletos e choupis, que agora hai abundante aí, non? O tempo disso é agora, sí. Que agora mesmo hai abundancia, claro que sí. Sí. Bueno, a verdade é que esas rutas teñen que ser en galloleantes, porque a Serra da Groba paga a pena visitarla, aínda que non sexa verán, verdad? Sí. Pois sí, a verdad que a verdad que teno todo, para non ser unha maravilla. O que pasa que, bueno, sabedes que aquí de inverno non é como aí. Sí, ¿no? sí. E o vento tamén axuda a discernir de vez en cando, decir, bueno, pues, hoxe non compre moverse demasiado, non? Efectivamente, aparte, o vento é un factor que altera moitísimo os cabalos. Claro. Sí, sí, esas rutas téndelas señalizadas ou facede ou hai camiños e carreiros xa ben? Non tene, que depende, sabes, depende o cliente, buscamos un tipo de ruta ou outro, pero nos fomos todos criados no monte, con tuvemos sempre ganado no monte, entonces bueno, conocemos ben o monte, elevamos a xente, pois iso, polas zonas quizás menos conocidas. Moi ben, estupendo. Sí, sí, bueno, descubrir ese lado salvaxe e auténtico do Val Miño, do Val Miñor e Baixo Miño, non? Que son, efectivamente, son grandes que ademais non somente es, a paisaxe, senón tamén a veces hasta algunha que outra cousa, digamos, paxaros especiais e algún, ao mellor, venado ou corzo tamén por aí, non? Corzo hai algún, sí que hai algo. Muy bien, venado non, pero corzo si sí hai. Moi ben, e xabarinda bonda. Hombre, Xabarín, a punta pala. Sí, hai moito. Moito, sí. Unha ruta ecolóxica e, bueno. E, ademais, hai unha ruta que teño entendido que tendes moi ben señalizada, que é a dos Sobreiras, non? Sí, a dos Sobreiras do Faro, que é un bosque que temos aquí moi cerquiña da finca, a un kilómetro, menos. É a verdad que é un entorno super chulo, porque é bastante complicado en Galicia mirar un bosque así de sobreiras tan grande como este. Muy bien. Bueno, Adrián, que non te incomodamos máis, que seguro que tes faena da bondo, coitamos así de fondo un ruidiño, pero que, claro, estás a traballar, lógicamente. Sí. Hoxe estamos na finca, porque os jueves é día de terapia. Claro. Ah, bueno. E aí andamos, xa temos escavados na cuadra. Vale. Ah, muy bien. Deseosos de salir. Agradecemoxe moitísimo os minutos que nos dedicaches. De feito, pues, como xa temos o contacto de aquí, noutras ocasións intentaremos volver falar contigo. Falar contigo para que nos digas a mellor algunha novidade que va destendo seguro coa vosa proposta tan interesante. Sí. Perfecto, pois nada, contar con elo. Aquí estamos porque necesitades. Moitísimas gracias, Adrián. Moito éxito. Gracias, Adrián. É unha aperta moi forte. Hasta logo. Aperta. Sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite, medio do temporal, ir de día, luz do día, dame medo miña no fondo do teu ollar. Gamela la banea, quien se poidera afogar. Hágame la banea, quien se poidera afogar. Nardora de una misteira. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Como silencio un falare, se roubei o teu retrato. Como silencio un falare, se roubei o teu retrato, foi pa aprender a mirare. sabía que había tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las mágoas. Eu de noite iría en noite, no medio do tempo.